السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فقول المولى تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دعوه من الاسلام darasa letu la leo insha Allah tunazungumzia mambo mawili miongoni mwa majanga ya kimataifa, majanga mawili ambayo yanawatesa wanadamu katika maisha yao, mambo ambayo ni moja katika vikwazo au vizuizi vinavyowazuia waumini kuweza kufanikiwa maishani, ima hapa duniani, kaburini na kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madhambi mawili ambayo ni katika mitego ya sheitani ambayo anawinda nayo viumbe ambao anataka awe nao katika moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunazungumzia uharamu wa madawa ya kulevya au vilevi kwa ujumla, na vile vile na kamari. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika aya ambayo nimetanguliza, ambayo ni sura katika suratu Al-Maida aya ya 90, Mola Tabaraka wa Ta'ala anatulingania: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, hakika si vinginevyo pombe, kamari, masanamu na kupiga ramli au uchawi kwa ujumla, rijsum min amali shaitan, vitu hivi vinne vilivyotajwa katika aya hii, Mola Subhanahu wa Ta'ala asema rijsun min amali shaitani fajtanibu, ni uchafu katika matendo ya shaitani, basi kwa hivyo viepukeni vitu hivi, la'allakum tuflihun, ili kwamba muweze kufanikiwa. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba vitu hivi ni vikwazo vya kufaulu kwa mtu ambaye ni mwenye imani. Ndugu zangu Waislamu, leo hii katika ulimwengu huu ambao tunaoishi, baada ya wanadamu kuona kwamba hawana haja tena na kuongozwa na mwongozo wa Mola Subhanahu wa Ta'ala iliyoletwa na mitume wa Mola Tabaraka wa Ta'ala, pale wanadamu walipojiona kwamba wamekomaa vya kutosha kuweza kuendesha maisha yao kinyume au bila ya mwongozo wa Mola Tabaraka wa Ta'ala, basi tukaweza kuwa katika hali ambayo ni ya kusikitisha, hali ambayo ni ya kutamausha, hali ambayo ni ya kutia uchungu. Kwani katika zama hizi tumeweza kuona ni vipi janga hili la kamari lilivyoweza kuiteka jamii kwa aina zake mbalimbali, na kamari ikaweza kupewa majina tofauti tofauti ili kwamba kuweza kuwahuri na kuwadanganya wale wasiojielewa au wale ambao wanataka kufanikiwa kwa njia za shortcut na kwa haraka. Ikawa vile vile vyombo vya habari, vio ni vya kusoma au vya kusikiliza au vya kuangalia, vyote vimeweza kutumiwa kuwahimiza na kuwachochea watu waweze kujiingiza katika janga hili ama tatizo hili la kamari, kwa majina ya kwamba ni kubeti. Leo vijana ambao ndio tegemeo la kufaulu kwa jamii, vijana ambao ndio nguvu kazi na mustakbal wa jamii na nchi tofauti tofauti, wameweza kuingia katika tatizo kama hili wakidhani kwamba wataweza kutoka kimaisha, wataweza kufanikiwa. Leo kwa kuwa tuko katika mazingira haya, betting imekuwa ni biashara miongoni mwa biashara ambazo warasilimali mabwenyenye wamewekeza pesa nyingi sana katika miradi kama hii, ambapo wanaweza kutuma chungu nzima za mali kwa njia zao rahisi kabisa, huku wakiwanyonyora wale walalahoi kwa kuchukua pesa zao zile ambazo angalau zingeweza kuwasaidia katika mambo mengine, wakati wa tamaa kwamba utaweza kupata milioni kadhaa au milioni kadhaa au zawadi mbalimbali, wakaambiwa wabet hata kama ni kwa shilingi 10, 20, 100 na kadhalika. Mbali utaona mpaka mtu yupo msikitini, yupo katika ibada ya somu. Mbali na kwamba hata kama hayupo katika mazingira hayo, hata kama hayupo katika ibada ya somu, jambo hili ni haramu vile vile, lakini uharamu unazidi zaidi ikiwa ni katika mazingira kama hayo ambayo watu wanaweza kubeti mpaka msikitini. Ndugu zangu Waislamu, hali hii imepelekea vijana wengi kuweza kubweteka, kutofanya kazi ili kutafuta riziki zao za halali, wakitarajia kwamba kwa kubeti kwao wataweza kufanikiwa kwa njia ya haraka haraka. Ndugu zangu Waislamu, ama tukija katika upande wa mihadarati au madawa ya kulevya, tunaona ni mambo ambayo fahadithu wala haraj, ni mambo ambayo jamii imeweza kuzama katika lindi la uchafu kama huu. Tumeweza kuona katika jamii zetu ni vipi madawa ya kulevya yalipoweza kuteka jamii kwa ujumla, na hasa vijana ambao ndio nguvu kazi. Madawa ya kulevya yakawa vile vile ni biashara ambazo zinafanywa na mabwenyenye na watu wenye usemi katika jamii, ambao mahakama zilizowekwa kwa ajili ya wanyonge ikawa mikono yake haiwezi kuwafikia mwenyeji kama hao ambao wanaiharibu jamii kwa kuizamisha katika ufisadi kama huu, ama uovu kama huu wa mihadarati ya aina mbalimbali ikiwemo ya kula kama vile gati na miraa, migoka na kadhalika, ikiwemo mengine ya kunywa pombe za aina mbalimbali kwa majina tofauti tofauti, ikiwemo vile vile madawa kulevya mengine ya kutichoma kwa sindano au vile vile ya kuvuta maunga kama haya. Ndugu zangu Waislamu, leo ikawa katika jamii zetu imefunguliwa njia na wamerahisishiwa wale ambao ni waharibifu wa jamii, wakawa wanaweza kuharibu jamii zetu. Leo atashikwa kijana ambaye labda ameshikwa na msokoto wa bangi, lakini yule ambaye ni mwenye kuingiza, mwenye kusambaza na kuuza, wakawa wako salama, kwa sababu wanazo pesa, wanaweza wakahonga na maisha wakaendelea mbele. Leo hii ndugu zangu Waislamu, kumeweza kuonekana madhara aina mbalimbali kutokana na majanga mawili kama haya, kama alivyosema Mola Subhanahu wa Ta'ala katika aya 91 ya suratul Maida, innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillah wa yasuddakum an dhikrillah fahal antum muntahun. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema hakika shetani hataki lingine isipokuwa ni kutia kati yenu uadui na bughdha kupitia kwa kamari na vile vile kupitia kwa madawa ya kulevya kwa ujumla, ili vile vile pia aweze kuwazuia nyinyi kupitia kwa vitu viwili hivi, mihadarati na kamari, aweze kuwazuia na utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na je, mko tayari kukomeka? basi komekeni. Guzangu wa Islam, ni kiasi gani tunapoona jaraim ama uhalifu ulivyoweza kukithiri katika jamii zetu, mapanga yalivyozidi, watu kukatwa visu na wengine mpaka kuuliwa, ambayo moja katika mambo yaliyochangia kuzidi kwa uhalifu kama huu ni watu kutumia kupitia kwa kamari au kupitia kwa vilevi au madawa ya kulevya kwa ujumla. Ni ndio wangapi leo hizi zimeweza kuharibika kupitia kwa ajili ya kamari au kupitia kwa madawa ya kulevya. Vile vile tumeweza kushuhudia vijana wengi ambao wamebaki bila kazi, waliokata tamaa na maisha, wameweza kujiingiza katika mambo kama haya, natija yake ikawa ni jamii kuzorota katika nyanja zote, si kielimu, si kisiasa, jamii ikaweza kuzorota vile vile, si kiuchumi pia vile vile. Watarajia vipi jamii itaweza kujikwamua kutoka katika umaskini ulionao, wakati vijana ambao ndio nguvu kazi yao wamekuwa ni mateja? Kila unayemwona yuko katika kona yatokwa na nyute, atakuja kumsaidia nani wakati yeye mwenyewe ameshindwa kujisaidia? Kijana huyu ni lini ataendeleza kizazi kwamba kesho na kesho kutwa kuwe naye huyu ana mjukuu? Lini ataweza kubeba majukumu yake na kuimarisha jamii? Mzangu wa Islam, Mola subhanahu wa ta'ala katika suratul Rum aya 41 atuambia, dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ufisadi kama huu na machafu haya ambayo tumegusia tu baadhi katika athari zake zilizo katika jamii, haya yote Mola subhanahu wa ta'ala atuambia ni kwa sababu ya matendo ya sisi wenyewe wanadamu. Majanga haya yanapotokea, sio kwamba labda yameletwa na majini au yameletwa na vitu visivyojulikana, ni vitu ambavyo sababu zake zinajulikana na ziko wazi. Miongoni mwa vitu ambavyo au sababu zilizochangia kuenea kwa madawa ya kulevya katika jamii zetu na tatizo hili kuwa tatizo sugu lisilokuwa na dawa katika mfumo kama huu wa kirasilimali, ni kwamba mfumo unaoongoza ulimwengu leo hii, serikali zinazosimamia maisha ya wanadamu, vipimo wanavyotumia ni vipimo ambavyo haviwezi kuleta suluhu ya matatizo ya wanadamu, bali daima kipimo chao wanachotumia katika kupima matendo ya mwanadamu kwamba kitendo hiki ni kizuri au kibaya, kipimo hiki daima kitaendelea kuzalisha majanga aina mbalimbali. Kipimo kinachotumika katika mfumo wa kirasilimali na nidhamu yake ya kiutawala ya demokrasia ni kwamba kitendo wanakipima kwa kuangalia maslahi au manufaa. Yaani kitendo kikiwa kina faida fulani, basi kitendo hiko kinakuwa ni halali katika jamii. Na kitendo ambacho kitakuwa na madhara, basi ndiyo kipimo kinachotumiwa kuharamisha kitendo kama hicho. Leo hii katika madawa ya kulevya kwa aina zake tofauti, mfano bangi, ni nchi kadhaa leo duniani zimeweza kuhalalisha kwa sababu kwamba labda kuna faida fulani inayopatikana ndani yake. Mwaka jana au mwaka juzi, nchi jirani Tanzania, mmoja katika wawakilishi akawa anahoji bungeni ni kwa nini bangi isihalalishwe, kwa nini bangi isihalalishwe wakati inayo faida nyingi tu. Akataja kwamba kule anapotoka yeye, ambapo wengi wanategemea ukulima, sema kwamba mtu akishapiga bangi yake basi anaweza akalima ekari mbili au tatu, ambayo hii ni faida kubwa ambayo itazalisha itazidisha uzalishaji wa chakula, kwa hivyo ni faida. Kwa nini isihalalishwe? Kenya pia iliweza kujadiliwa, kwa nini sifikie wakati bangi ikawa ni halali? Kwa sababu haijathibitishwa kisayansi kwamba ina madhara moja mbili tatu. Kwa kipimo cha maslahi, kipimo kinachotokana na kilipinyo wa mwanadamu, wanadamu wameweza kushindwa, wameshindwa kuelewa kipimo halisi cha uzuri wa matendo au ubaya wake. Vile vile kwa sababu kwamba kipimo ni hiki cha kuangalia maslahi, basi katika jamii ya kirasimali wale wabonyenye hawatojali vipi nyinyi mtadhurika, maadamu wao watakuwa wanaingiza kipato, mabilioni ya pesa ambayo wao wanapata kupitia kwa mashirika mbalimbali ya kamari au vilevi, madawa kulevi wanauza. Maadamu ni kwamba kuna tabaka fulani katika jamii wanafaidika na biashara hizo, basi vitu hivi vitaendelea katika jamii. Ndugu zangu Waislamu, vile vile tumeweza kuona Waislamu kuweza kuingizwa katika kamari kupitia kwa majina pia tofauti tofauti, wakaambiwa ni insurance hii, wakaambiwa kuna insurance ya Kiislamu nayo pia, kama ambavyo wamewekewa banki za Kiislamu, insurance za Kiislamu. Si ajabu nao watakuja kuwekewa mihadarati ya Kiislamu. Yaani muhimu kumekuwa neno Uislamu mbele. Waislamu wengi wao kwa kunyeka kwao mbali na mafundisho ya Uislamu, wakawa wanaona kumekuwa jina Uislamu pale. Kwa hivyo nao wanajiingiza. Ndugu zangu Waislamu, haya ni majanga miongoni mwa majanga ya mfumo wa kirasimali ambao haujali mwanadamu. Vile vile katika mfumo huu hauwezi kuwakomboa wanadamu kutokana na majanga kama haya, kwa sababu moja katika lengo lao kubwa la maisha, urasilimali wanatufahamisha kwamba ni mtu kuweza kushibisha hisia zake na matuma, na tamaa zake za kimwili kadri anavyoweza. Kwa hivyo kiumbe ambaye atajengwa kwa fikra hii hatojali ni njia gani atatumia kujilimbikizia mali, almuhimu ni kwamba ameona kule mbele kuna mamilioni kadhaa ameahidiwa, basi yuko tayari kujiingiza katika kamari, hata kama anajua kwamba katika Uislamu ni haramu, lakini maadamu atabebwa na ufahamu kama huu wa kirasimali, atakuwa yuko tayari kuiuza dini yake ili aweze kupata kushibisha ghariza zake au tamaa zake kama hizi. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni suluhisho la matatizo ya wanadamu yote kwa ujumla. Na Uislamu matatizo mawili kama haya ni vipi umeweza kutibu? Ni lipi suluhisho la Uislamu la kuhakikisha kwamba jamii inatokana na uchafu kama huu wa mihadarati na vile vile kamari na machafu yote kwa ujumla? Nitaje tu baadhi katika sera za Uislamu za kuangamiza maovu katika jamii. Kwanza, Uislamu umefanya kwamba moja katika malengo yake makubwa ya sheria ya Uislamu ni kulinda akili ya mwanadamu na mali yake. Uislamu umekuja kumhifadhia mwanadamu akili yake, kwamba isiweze kuvurugwa akili kama hii na chochote kile ambacho kitakuwa ni chenye kuitatiza kazi ya akili. Na vile vile Uislamu kaweza kulinda mali, kwamba mali zichungwe ndio, lakini ziwe ni kwa njia halali. Pili, Uislamu kaweza kuharamisha chochote chenye kulevya, chochote ambacho kinabadilisha akili. Na vile vile Uislamu kaharamisha chochote ambacho kinadhoofisha mwili wa mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahabi Jalil ibn Umar radhiallahu anhuma, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kila kinacholevya ni kinahesabiwa ni pombe. Wa kullu khamrin haram, na kila pombe au kilevi ni haramu katika Uislamu. Na imekuja katika Musnad al-Imam Ahmad, Mtume sallallahu alayhi wasallam naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an kulli muskirin wa muftirin. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza chochote chenye kulevya na chochote ambacho kinadhoofisha mwili. Vile vile kutoka kwa kama ilipokewa na Ibn Majah rahimahullah kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man shariba al-khamra wa sakar wasakir lam tuqbal lahu salatun 40 sabaha, yeyote ambaye atakunywa pombe atatumia kilevi, basi swala zake hazikubaliwi kwa siku 40. Wa imma dakhala an-nar, na akifa katika kipindi hicho akiwa katika hali hiyo ataingia motoni. Wa intaba fa intaba taba Allahu alayhi, na lau atarudi nyuma kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutubia kwake ni hakika, basi Mola Tabaraka wa Ta'ala yuko tayari kumpokea na kumtubia. Katika Uislamu pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoharamisha pombe akabainisha kwamba yeyote anayehusika na madawa ya kulevya kwa njia yoyote ile, ima iwe ni kwa kuzalisha, kusafirisha au kutengeneza au hata kusupply au kutumia, wote hawa wakawa ni wenye kulaaniwa kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wote hawa wakawa ni wenye kutakiwa kuchukuliwa adhabu iliyo kali kabisa. Tatu, katika sera ya Uislamu ya kupambana na madawa ya kulevya na kamari ni kuweka adhabu iliyo kali kabisa ambayo itaweza kuwakomesha wote wanaohusika kwa njia moja au nyingine kuendeleza machafu kama haya, ima kupitia kwa haji ambayo ni adhabu maalumu iliyowekwa na sheria kama ilivyowekwa katika pombe, ambao kumewekwa mbati 40 au 80, na kwa madawa ya kulevya mengine au kuchezwa kwa kamari, Uislamu ukaweka adhabu ya ta'zir, ambayo hii ni adhabu anayopewa yule mhusika na kadhi wa kisheria, adhabu ambayo itakuwa inalingana na uzito wa kosa na mtu mwenyewe, ikiwemo kuweza kufikia hatua ya mlanguzi wa madawa kulevya kuweza kupewa hukumu ya kuuliwa au kufungwa kifungo cha muda mrefu na adhabu iliyo kali. Vile vile Uislamu katika mkakati wake wa nne kuhakikisha kwamba unaweka sera ya kudumu ya kuilinda jamii kutokana na maovu mawili kama haya na mengineyo, kupitia kwa nguvu ya dola na kupitia vile vile taasisi mbalimbali za dola kama hii ya Kiislamu. Na mwisho kabisa, Uislamu katika kupambana na matatizo kama haya ukaweza kuwapatia jukumu kila mmoja wetu, mbali na kwamba serikali ya Kiislamu imepotoka jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba inailinda jamii na kuisafisha jamii kama hii na kuikuza katika mazingira mazuri ya kuweza kuepuka wao wenyewe kwa msukumo wa takwa kuepuka machafu kama haya, lakini pia vile vile Uislamu ukampa kila mmoja wetu jukumu la kuilinda familia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchunga, kila mmoja wenu ana jukumu la kuilinda familia yake na watoto wake dhidi ya machafu kama haya na mengineyo. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na kila mmoja wenu ataenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vipi ameweza kuichunga familia yake na jamii yake kwa ujumla dhidi ya machafu kama haya ya ulevi au mihadarati na kamari na machafu mengineyo kwa ujumla. Kwa hivyo haya ndio baadhi katika mambo ambayo Uislamu umeweza kuweka ili kuhakikisha kwamba jamii inakuwa ni jamii safi yenye mazingira mazuri ya uchamungu, mazingira ambayo yatawafanya wanadamu waweze kupata maisha raha na starehe maisha ambayo atakuwa anamridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, na akawa maisha ambayo mwanadamu anaweza akaishi na kufurahia maisha yake. Ndugu zangu Waislamu, tukomekee hapa kwa leo katika sehemu hii ya kwanza, na tufungue nafasi ya maswali insha Allah katika haya ambayo tumeweza kusikia, au kama kuna mchangio vile vile ndio wakati wake. Naam.